अभी ब्रह्म सूत्र हम लोग विचार कर रहे हैं अंत अधिकरण अंतस्त धर्मो उपदेशात अंतर अर्थात जो आदित्य के अंदर और जो अक्षी चक्षु के अंदर जो कहा गया वो ब्रह्म ही है क्योंकि तद्धर्म ब्रह्मण धर्मस्य उपदेशात। ये भाष्य में देख लीजिए प्रथम पंक्ति से इदम आमनायते अथम यो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते। आदित्य के अंदर जो दिखता है हिरण्य श्मश्रुर हिरण्य केश आ प्रणकात सर्व एव सुवर्ण। हिरण्य श्मश्रु भी है हिरण्य केश और आ प्रणकात नख का अग्रभाग से लेकर के सब सुवर्ण और उसका चक्षु का रूप कहते हैं। तस्य यथा कप्यासम पुंडरिकम एवं अक्षिणी तो उसका दोनों चक्षु पुंडरिक जैसा है। पुंडरिक कमल रक्त कमल रक्त का उपमा देते हैं कप्यास कपि का पीछे भाग जैसा है। और आगे कहते हैं तस्य उत इति नाम पहले उसका रूप कह दिए आगे उसका नाम कहते हैं उत इति नाम। और ये नाम ये उत ये नाम का क्या उसका तात्पर्य ये अनवर्थ है कहते हैं अनवर्थ अनवर्थ अर्थात अर्थ को लेकर के नाम हुआ है। स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित स अर्थात वो जो आदित्य में दिखने वाला पुरुष जो चाक्षुष पुरुष है वो सारे पाप से उदित उदित अर्थात उद्गत टीका में कह दिया था उदित उद्गत अर्थात सारे पाप से असंस्पृष्ट है। इस प्रकार की उपासना से क्या लाभ होगा कहते हैं उदेति ह वे सर्वेभ्य पापमभ्यो य एवं वेद उपासते उपासते जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो सारे पाप से असंश्लिष्ट हो जाएगा। ये वाक्य का आरंभ में कहा गया कि तो ये अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुष उसका हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केश ये सब किसी जीव में भी विशेष पुण्य से संभव हो सकता है किंतु वाक्य का अंतिम में जो कहा गया कि वो जो पुरुष है चक्षु में दिखने वाला आदित्य में दिखने वाला वो सारे पाप से असंश्लिष्ट ये किसी जीव में नहीं हो सकता है। यहाँ पूर्व पक्षी आगे कहेगा कि वाक्य का आरंभ में है कि रूप वाला और वाक्य का अंतिम में है कि पाप रहित तो जो वाक्य का आदि में होता है वो असंजात विरोधी होता है वो बलवान होता है जो वाक्य का अंत में आएगा वो असंजात विरोधी हो गया। तो अगर यहाँ विवाद होगा कि पूर्व पक्ष कहेगा कि कोई जीव क्यों रूप श्रवण है सिद्धांति कहता है कि ब्रह्म क्यों सारे पाप से रहित है। पूर्व पक्ष कहेगा कि वाक्य का आदि में रूप है इसलिए जीव लेना चाहिए वो असंजात विरोधी है। तो सिद्धांत कहता है कि वाक्य का अंतिम में है पाप रहित तो वो ब्रह्म होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा वो तो दुर्बल है वो संजात विरोधी होना चाहिए। तो सिद्धांत यहाँ कहेगा कि अगर ये प्रथम में जो रूप कहा गया इसको आप अगर प्रमाण देते हैं ये रूप जो पाप रहित निर्गुण ब्रह्म है उसमें भी रूप का कल्पना किया जा सकता है उपासना के लिए अर्थात वाक्य का आदि भी ब्रह्म परक लेने से वाक्यों को घट जाएगा कल्पना कर लेंगे रूप कल्पना कर लेंगे किंतु अगर जीव परक लेंगे ये वाक्य का अंतिम भाग सारे पाप से रहित ये कैसे घटाएंगे जीव क्योंकि जीव में आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि सारे पाप से रहित तो इसलिए ये वाक्यों को ब्रह्म परक ही लेना पड़ेगा क्योंकि सारे पाप रहित ये अर्थात ये जीव में घट नहीं पाएगा रूप ये ब्रह्म में घट सकता है ये कल्पना कर लेंगे उपासना के लिए रूप कल्पना कर लेंगे ये होगा ये प्रकरण का तात्पर्य हुआ। आगे देखिए मूल में इति अधिदैवतम यह जो आदित्य पुरुष का बात कह दिया ये अधिदैवतम देवता संबंधी अथ अध्यात्मम अथ य एसो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ये अध्यात्म अर्थात चक्षु के अंदर में जो पुरुष दिखता है इत्यादि तत्र संशय किम विद्या कर्म अतिशय वशात प्राप्त उत्कर्ष कश्चित संसारी सूर्यमंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते किंवा नित्य सिद्ध परमेश्वर इति विद्या कर्म के अतिशय से प्राप्त उत्कर्ष कश्चित संसारी प्राप्त उत्कर्ष संसारी कैसे समास कहेंगे प्राप्त उत्कर्ष ये न तो जिसके द्वारा उत्कर्ष प्राप्त किया गया कश्चित संसारी वो सूर्य मंडल में और वो चक्षु में उपास्यत्वेन श्रूयते। तो ये एक पक्ष हुआ, किंबा नित्य सिद्ध परमेश्वर यहाँ उपास्यत्वेन श्रूयते किम तावत प्राप्तम। पूर्व पक्ष कहता कि संसारी, टीका में यहाँ तक पहले देखेंगे, अथ इति प्रतीक्या आगे टीका में, पूर्वत्र ब्रह्म पदम आनंदमय पदम आनंद पद अभ्यासश्च इति मुख्य तृतयादि बहु प्रमाण वशात निर्गुण निर्णयवत। तो पूर्व अधिकरण में आनंदमय अधिकरण में वहां ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके ब्रह्म पद कहा, और आनंदमय पद वह आनंदमय कोश का बात आया था और आनंद पद का अभ्यास हुआ। ऐसे यह तीन बलवत लिंग प्राप्त होने से मुख्य तृतीय आदि बहु प्रमाण वसात वो निर्गुण निर्णय हुआ। आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, जिसका अभ्यास किया गया है वो निर्गुण ब्रह्म है, उसका प्रमिति वहां फल ऐसा कहा गया है। जैसे वहां हुआ निर्गुण निर्णय वत, इस प्रकार यहाँ भी रूप वत्व आदि बहु प्रमाण वसात। पूर्व पक्ष कहेगा रूप वत्व वो आदित्य पुरुष का रूप कहा गया, स्मश्रु केश आ नखाग्र सर्व चक्षु का रूप कहा गया, ये सब रूप इतने कहा जाने से बहु प्रमाण वसात जीव हिरणमय इति, यहाँ जीव का ही ग्रहण होना चाहिए, जो अथ य ऐसा कह करके जीव का ही ग्रहण होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे रूप का कथन हुआ। इति पूर्व सिद्धांत दृष्टांत संगत्या, पूर्व अधिकरण में सिद्धांत का जो बात बहु प्रमाण मिलने से निर्णायक होगा, तो इसको दृष्टांत दिखा करके पूर्वम उत्सर्गतः सिद्धम, पहले बहु दृष्टांत मिलने से निर्गुण का निर्णायक हुआ, यहाँ भी बहु दृष्टांत मिलने से यहाँ किंतु निर्गुण नहीं है, यहाँ तो सगुण है, सब रूप का कथन हुआ है, इसलिए पूर्वम उत्सर्गतः सिद्ध जो निर्गुण समन्वय पूर्व अधिकरण में सिद्ध हुआ था उसका अपवादार्थम पूर्व पक्षे थे। पूर्व अधिकरण में निर्गुण ब्रह्म का निर्णय के लिए बहुत प्रमाण मिला, इस अधिकरण में किंतु सगुण का निर्णय होने के लिए मतलब गुण वाला का निर्णय होने के लिए बहुत प्रमाण है, तो इसलिए पूर्व के साथ ये अपवाद हो गया। पूर्व में निर्गुण का निर्णय हुआ, ये अभी गुण वाला का निर्णय हो रहा है, इसलिए कह दिया कि निर्गुण सिद्ध पूर्व अधिकरण में जो सिद्ध हुआ था निर्गुण समन्वय उसका अपवाद करेगा अभी पूर्व पक्ष, अर्थात यहाँ निर्गुण ब्रह्म का समन्वय नहीं हो रहा है, यहाँ तो बिल्कुल जीव, और वो जीव क्यों है कहते हैं बहु प्रमाण वसात इतने सारे रूप उसका कथन हुआ, इसलिए पूर्व निर्णय का ही अपवाद हुआ पूर्व पक्ष कर रहा है, पूर्व पक्ष पूर्व निर्णय का अपवाद दिखा रहा है। भाष्य में किम तावत प्राप्तम कहते हैं संसारी थी पूर्व पक्ष कहा, अर्थात पूर्व पक्ष का मत में यहाँ दृष्टांत संगति दिखा करके अन्य किंतु प्रमाण कर रहा है संसारी जीव यहाँ प्रमेय है, जो अंतर आदित्य और जो चक्षु में दिखने वाला वो संसारी है, पूर्व अधिकरण में जैसा निर्गुण ब्रह्म निर्णय हुआ था यहाँ वो नहीं है, इसलिए पूर्व अधिकरण का ही अपवाद हुआ संसारी इति। टीका में आगे एक पंक्ति देख लीजिए, अत्र पूर्वोत्तर पक्ष और जीव ब्रह्मण और उपास्ति फलम, पूर्व पक्ष कहता है कि जीव का उपास्ति क्योंकि बाकी का आरंभ में सब जीव पर रूप कल्पना है रूप कथन है, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म का उपास्ति क्योंकि सविशेष ब्रह्म का निरूपण करते हैं उपास्ति फलम। अच्छा आगे भाष्य में किम तावत प्राप्तम संसारी इति पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत पूछता है कुतः, पूर्व पक्ष उत्तर देता है रूपत्व श्रवणात् रूपवत्व श्रवणात्, तो जो पुरुष का कथन किया जाता है उसमें सब रूप का कथन हुआ है, आदित्य पुरुषे तावत आदित्य पुरुष का रूप कहने के लिए हिरण्य स्मश्रु इत्यादि रूपम उदाहृतम, हिरण्य स्मश्रु हिरण्य केश आ प्रणकात सर्वमेव सुवर्ण ये सब रूप कहा गया, और अक्षी पुरुषे अभी अक्षी पुरुष के बारे में तो रूप यहाँ नहीं कहा गया, तो इसके लिए कहते हैं अक्षी पुरुषे अभी तदेव अतिदेशेन प्राप्यते, जो आदित्य पुरुष का रूप है वो अतिदेश से अक्षि पुरुष में भी प्राप्त होता है। अतिदेश का लक्षण क्या है? अन्य से धर्म से अन्यस्मिन आरोपणम। तो आगे कहते हैं तस्य एतस्य तदेवम तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम। तस्य एतस्य अक्षि पुरुषस्य तदेव रूपम यद अमुष्य आदित्य पुरुषस्य रूपम। तो ये अतिदेश कर दिया, उनसे अक्षि पुरुष का भी रूप प्राप्त हो गया। और पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है कि परमेश्वर का भी रूप हो सकता है। पूर्व पक्ष कह रहा है न च परमेश्वर से रूपवत्व युक्तम, परमेश्वर में रूपवत्व नहीं आएगा। पूर्व पक्ष उसके लिए प्रमाण देता है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च। ये सब मंत्र में, ये परमेश्वर में ये सारे गुण का ये निषेध किया गया है। कठोपनिषद इति श्रुते है। और दूसरा बात है कि आधार श्रवणाच। तो यहाँ जो अक्षि पुरुष और आदित्य पुरुष से परमात्मा को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आदित्य दृश्यते अक्षिणी दृश्यते, ये सब उसका आधार कहा जाता है। आदित्य सप्तमी है, अक्षिणी सप्तमी है, तो ये आधार श्रवण होता है। ये परमात्मा का कोई आधार नहीं हो पाएगा। यह ऐसो अंतर आदित्य, ये ऐसो अंतर अक्षिणी, ये सब आधार कहा गया। आधार श्रवण होने से भी यहाँ जो पुरुष का अभी विचार चल रहा है वो परमात्मा नहीं होगा। टीका में अक्षिणी इति आधार श्रवणाच संसारी इति संबंध, जो भाष्य में कह दिया आधार श्रवणाच यह ऐसो अंतर आदित्य ये ऐसो अंतर अक्षिणी इति इति, जो पहले कहा था किम तावत प्राप्तम संसारी इति कहा था, तो अभी टीकाकार कह रहे हैं कि आधार श्रवणाच अक्षिणी इति कथनाच संसारी इति प्राप्तम। ये भी और हेतु है, अर्थात रूप श्रवण एक हेतु हुआ, आधार श्रवण दूसरा हेतु हुआ, इसलिए संसारी ही प्राप्त होगा। आगे भाष्य में नहि अनाधारस्य सो महिम प्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्य आधार उपदिश्येत। जो अनाधार है परमेश्वर, परमेश्वर अनाधार कैसे समास कहेंगे? आधार पुंगलिंग घय होता है, दृश्य अविद्यमान आधार आधारो यस्य। तो अनाधारस्य अनाधार कैसा कहते हैं कि स्व महिम प्रतिष्ठस्य, स्व महिम तो सर्वव्यापी न व्यापक है परमेश्वरस्य। पहले वाक्य का आरंभ में कह दिया नहीं, तो नहीं आधार उपदिश्य, तो आधार उपदेश किया जाए ये नहीं है, क्योंकि छांदो के उपनिषद के साथ विरोध होगा। स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्व महिमनी, तो ये नारद जी पूछते हैं स भगवः स अर्थात भूमा कस्मिन् प्रतिष्ठित किसमें प्रतिष्ठित है, तो सनत कुमार उत्तर देते हैं स्वे महिमनी स्व महिमा में। कहेंगे स्वे महिमनी कहने से ये भी सप्तमी है, तो आधार का कुछ बुद्धि में आ जाएगा, इसलिए आगे कहते हैं न महिमनी अथवा न महिमनी, उसका कोई अर्थात आधार नहीं है स्वे महिमनी इति। और दूसरा श्रुति देते हैं आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, जो सर्वगत होगा उसका कोई आधार नहीं रहेगा, आकाश जैसा है। इति च श्रुति भवत, दो श्रुति हो गया कस्मिन प्रतिष्ठित स्वमहिमनी और आकाशवत सर्वगत, ये दोनों प्रमाण हो गया कि ये परमात्मा का कोई आधार नहीं रहेगा। और यहाँ जो कथन हो रहा है पुरुष का उसका आधार है, इसलिए परमात्मा नहीं है जीव होगा। दो हेतु दे दिया, पहले हो गया रूप श्रवण हुआ है, दूसरा हो गया आधार श्रवण हुआ है। अच्छा आगे तृतीय पूर्व पक्ष कह रहा है कि ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च, ये जो पुरुष है उसका ऐश्वर्य का मर्यादा कहा गया, इतना उसका ऐश्वर्य है, और जो परमेश्वर होगा उसका ऐश्वर्य का कोई मर्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ ये जीव ही होगा ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च। ठीक है। अच्छा श्रुतिम आह, तो ये ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च ऐश्वर्य मर्यादा को कहने वाला जो श्रुति है श्रुतिम आह भाष्य में स एस ये च मुस्मात परांचो लोकास्तेषां चेष्टे देव कामानां च। स एस अर्थात वही जो पुरुष है, ये च अमुस्मात परांचो लोका, अमुस्मात अर्थात आदित्यात, क्योंकि अभी आदित्य में वो पुरुष दिखता है, वो आदित्य पुरुष से परांच उसे ऊपर पर उसके ऊपर जो लोका है, तेषां च इष्टे देव कामानां च, वो आदित्य से ऊपर जितने लोक वो सब लोक का शासन करने वाला नियमन करने वाला है, वो है। और देव कामानां वो सब लोक में जो अधिष्ठाता है, देवता लोग है, देवता है उस लोक का जो अधिष्ठाता है, उनका भी जो काम्य पदार्थ उनका भी वो नियामक है, तो उसका उतने ही अधिकार है, अर्थात आदित्य लोक से ऊपर वाला में वो नियमन करेगा। तो परमात्मा अगर होगा वो केवल आदित्य लोक से ऊपर का नियमन करेगा क्या, नीचे का नहीं करेगा, तो इसलिए ये कोई तो उसका ऐश्वर्य का मर्यादा श्रवण होने से ये परमात्मा नहीं होगा। पूर्व पक्ष कह रहे इति आदित्य पुरुष से ऐश्वर्य मर्यादा, ये आदित्य पुरुष का ऐश्वर्य इतना हो गया, वहां से ऊपर में उसका स्थान है। और आगे कहते हैं ठीक है, आगे वही भाष्य में, स एस ये च एतस्मात अर्वांच लोकास तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां च, और जो अक्षी पुरुष में है उसका कितना स्थान है, कहते हैं स एस, स एस जो अक्षिणी पुरुष दृश्यते इसका क्या है, ये च एतस्मात अर्वांच लोका, इस अर्थात तो अक्षी पुरुष जहाँ अनुभव हो रहा है उससे जो नीचे लोक है, और तेषां च इष्टे मनुष्य कामानां, ये अक्षी पुरुष का उसका अर्थात अधिकार में है, इससे नीचे लोक और मनुष्य लोक, इसमें जो सब काम्यमान पदार्थ होते हैं उसका नियामक अक्षी पुरुष है, इसलिए इनका सब मर्यादा श्रवण हो गया ऐश्वर्य में। इति च अक्षी पुरुषस्य, टीका में आदित्यस्थ पुरुष, आदित्य में जो दृश्यमान हो रहा है पुरुष, अमुस्मात आदित्याद ऊर्ध्वगा ये केचन लोकास्तेषां ईश्वरो देवभोगानां च, अमुस्मात का अर्थ आदित्याद, ऊर्ध्वगा अर्थात मंत्र में कहा परांच लोका उसे ऊपर होने वाले जो लोक, और ये केचन लोका जितने सारे आदित्य लोक से ऊपर लोक, और तेषां ईश्वर देव भोगानां च इष्टे, वो सब लोकों का जो लोकपाल है ईश्वर है उनका, और वहां उनको प्राप्त होने वाला जो देव भोग वो सबका नियामक आदित्य में दिखने वाला वो पुरुष है। आगे टीका में, यह ऐसो अक्षिस्थ पुरुष, जो अक्षी पुरुष है, एतस्मात अक्षणो अधस्तना ये लोका, ये जो चक्षु है, चक्षु से नीचे जो लोक, चक्षु से नीचे कहने से पृथ्वी लोक और जो नीचे उसका लोक, ये च मनुष्य कामा भोगास्तेषां ईश्वर इति मर्यादा श्रूयते, ये जो मनुष्य का जो काम है और नीचे लोग में सब जो भोग प्राप्त होता है उनका ईश्वर है चक्षु में दिखने वाला पुरुष, तो इसलिए ये दोनों पुरुषों का मर्यादा ऐश्वर्य का मर्यादा भी कह दिया गया। भाष्य में आगे, न च परमेश्वर से मर्यादाबद्ध ऐश्वर्य युक्तम, परमेश्वर का मर्यादाबद्ध मतुप मर्यादा वाला ऐश्वर्य परमेश्वर का हो जाएगा ऐसा नहीं है, परमेश्वर का जो ऐश्वर्य वो मर्यादा वाला सीमा वाला नहीं है, वो तो निसीम असीम है। परमेश्वर से न युक्तम, क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में कहा गया एस सर्वेश्वर एस भूताधिपतिर एस भूतपाल एस सेतुर विधरण एसाम लोकानाम असंभेदाय, बृहदारण्य के उपनिषद, एस सर्वेश्वर ये सभी का ईश्वर, ईश्वर सभी का नियामक, एस भूताधिपति भूतों का अधिपति यम, यही परमात्मा ही यमराज बन करके वो कार्य करे, और एस भूतपाल भूतपाल लोकपाल इंद्र वरुण इत्यादि यही परमात्मा ही, तो एस सेतुर विधरण ये सेतु, सेतु अर्थात तो धारण करने वाला, सेतु कहते हैं जो बंध जो कि जल का धारण करता है, तो विधरणम विधरणम कर्तृलुट ये ही परमात्मा ही सेतु है, विधरण सब धारण करने वाले, क्या धारण करता है कि तुम एसाम लोकानाम असंभेदाय, संभेद अर्थात तो मिश्रण, मिश्रण अर्थात ये जो वर्णाश्रम धर्म ये सब मिश्रण ये हो जाएगा संभेद, परमात्मा किंतु लोकों का धारण करते हैं, ये सब मिश्रण न हो जाए अर्थात वर्णाश्रम ये सब बने रहे। इति परमात्मा का ये अविशेष श्रुते, परमात्मा का कोई मर्यादा नहीं सुना गया है। टीका में इसको कहते हैं अतः श्रुतेश्च संसारी इत्यर्थ, इसलिए मर्यादा श्रुति से भी यहाँ जो कथन हुआ है आदित्य पुरुष अक्षी पुरुष ये तो संसारी होंगे क्योंकि परमेश्वर का कोई मर्यादा नहीं है। आगे टीका में एस सर्वेश्वर इति विशेष श्रुतेर इति संबंध, भाष्य में जो कहा एस सर्वेश्वर एस भूताधिपतिर एस भूतपाल इत्यादि वाक्य का अंतिम में है इति अविशेष श्रुते, तो टीकाकार कहते हैं एस सर्वेश्वर इति अविशेष श्रुतेर इति संबंध, एस सर्वेश्वर इसमें कोई मर्यादा नहीं कहा गया है ये अविशेष श्रुति, किंतु जो आदित्य पुरुष और अक्षी पुरुष वहां तो मर्यादा श्रुति है वो विशेष श्रुति है, परमात्मा का ये तो अविशेष श्रुति है। भूताधिपतिर टीका में आ गया भूताधिपतिर यम भूतों का अधिपति, भूतपाल इंद्रादिश्च इंद्रादि इंद्र वरुण कुबेर ये सब भूतपाल होते हैं, भूतपाल लोकपाल लोगों का पालन करने वाले, ऐसा एव ऐसा यही परमात्मा। किंच आगे टीका में जलानाम असंकराय लोके विधारको यथा सेतु, जलों का असंकर बह न जाए मिल न जाए इसलिए लोक में सब सेतु बनाते हैं, एवं एसाम लोकानाम लोकानाम का अर्थ वर्णाश्रमादी नाम मर्यादा हेतुत्वात सेतुर ऐसा एव, ये सब लोक में मर्यादा रक्षा करने के लिए वर्णाश्रम का रक्षा करने के लिए ये परमात्मा ही सेतु स्थानीय है, अतः सर्वेश्वर इत्यर्थ, अर्थात सर्वेश्वर कहने का अर्थ है कि परमात्मा का ऐश्वर्य का कोई भी मर्यादा सीमा नहीं है, आदित्य पुरुष और चक्षु पुरुष ये तो परमात्मा नहीं होगा जीव होगा। भाष्य में तस्मान न अक्षयादित्योर अंत परमेश्वर इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, तस्मात पूर्व पक्ष इतना हेतु दे दिया तीन दे दिया, पहले कह दिया कि रूपवत्व, दूसरा कहा आधार श्रवण और तीसरा कहा कि ऐश्वर्य मर्यादा श्रवण, ये तीनों परमात्मा में नहीं घटेगा इसलिए यहाँ तो ये जीव है। तस्मात न अक्षयादित्योर अंत, अक्षय और आदित्य इसका अंत में जो दिखने वाला परमेश्वर न परमेश्वर, तस्मात न अक्षयादित्योर अंत परमेश्वर इति एवं प्राप्ते न अक्षयादित्य, पहले अक्षय को कहा बाद में आदित्य को कहा क्यों, हाँ सूत्र क्या है अल्पास्तरण, क्योंकि मंत्र में पहले आदित्य को कहा था बाद में अक्षय पुरुषों को कहा था किन्तु अक्षय आदित्य कहते हैं। इति एवं प्राप्ते ब्रूमः सिद्धांति, अभी सूत्र कहता है अंतस तद्धर्म उपदेशात, अंतस जो पुरुष दिखता है वो परमात्मा ही है क्यों, तद्धर्म उपदेशात इति। अच्छा टीका में सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में अभिभाष्यकार सूत्र का व्याख्यान करते हैं, य एषो अंतरादित्य और य एषो अंतरक्षिणी इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव न संसारी, ये दोनों स्थान पर जो पुरुष का श्रवण हो रहा है ये परमेश्वर ही है न संसारी क्यों, कुतः पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है तद धर्म उपदेशक, परमेश्वर का ही धर्म का उपदेश किया गया है, परमेश्वर का धर्म क्या है आगे कहते हैं, तस्य ही परमेश्वर से धर्मा यह उपदिष्ट, परमेश्वर में जो सब धर्म संभव है वही यहाँ उपदेश किया गया है वो पुरुष के लिए, धर्म दिखाते हैं तद यथा तस्य उद इति नाम इति श्रावयित्वा अस्य आदित्य पुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित इति सर्व पापमा अपगमेन निर्वक्ति, तस्य ही तद यथा तस्य उदिति नाम, वो जो आदित्य पुरुष है उसका नाम हो गया उत, पहले उसका रूप कह दिया, रूप कहने के बाद नाम कहते हैं, उसका नाम हो गया उत इति श्रावयित्वा, श्रावयित्वा श्रुति, श्रुति ये सुना करके आगे अस्य आदित्य पुरुषस्य नाम, ये आदित्य पुरुष का जो नाम हुआ उत ये क्यों हुआ, कहते हैं स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, ये उसका नाम का निर्वचन भी कर दिया श्रुति ही स्वयं कर दी, इति सर्व पापम अपगमेन, सारे पाप का अपगम, अपगम अर्थात निराकरण, निराकरण न निर्वक्ति, निर्वक्ति श्रुति, आदित्य पुरुष का नाम जो हुआ उत, उसका नाम का निर्वचन भी स्वयं श्रुति कर देते हैं। और तदेव च कृत निर्वचन नाम अक्षी पुरुष से अपि अति दिशति यन्नाम तन्नाम इति, जो कृत निर्वचन हो गया नाम बहुरी है, कृतम निर्वचनम यस्य नामनः, जो कृत निर्वचन हो गया नाम, कौन सा नाम हुआ अभी उत, वो जो नाम हुआ आदित्य पुरुष का नाम, उसी को अक्षी पुरुष से अपि अति दिशति, अक्षी पुरुष में भी वही नाम का अतिदेश करते हैं। कैसे, आगे मंत्र है यन नाम तस्य तन्नाम, अस्य यन नाम तस्य तन्नाम, इस प्रकार कहेंगे आदित्य पुरुष का जो नाम है चक्षुष पुरुष का भी वही नाम है, अतिदेश कर दिए, अर्थात चक्षुष पुरुष भी सर्व पाप में रहित है। अच्छा आगे टीका में, यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुतानुसारेण चरमम नेय, पूर्व पक्ष कहेगा कि देखिए वाक्य का आरंभ में रूप श्रवण हुआ है, आधार श्रवण हुआ है, वाक्य का अंतिम में पाप राहित्य श्रवण हुआ है, इसलिए वाक्य का आदि के अनुसार चरम का लेना चाहिए। वाक्य का आदि लेंगे तो रूप आधार श्रवण होने से जीव परक होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं कि यद्यपि ऐसा ठीक है, यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथम श्रुत अनुसारण, प्रथम हो गया रूप आधार इत्यादि का श्रवण, उसके अनुसार में चरम, चरम हो गया पाप रहित, इसका लेना चाहिए, ऐसा यद्यपि ऐसा लेना चाहिए। क्यों, न्याय क्या है, असंजात विरोधी, असंजात विरोधी कहते हैं, प्रथम और अंतिम, अभी प्रथम के अनुसार चरम को लेना चाहिए। क्यों, जब चरम आता है तो प्रथम पहले से है, जब प्रथम है उस समय में चरम है क्या, तो प्रथम जो है असंजात विरोधी, उसका विरोधी आया नहीं, किंतु जो चरम आने का समय वो संजात विरोधी, संजात विरोधी दुर्बल होता है, तो प्रथम असंजात विरोधी होने से प्रथम के अनुसार चरम को लेना चाहिए। प्रथम हो गया रूप और चरम हो गया पाप रहित, प्रथम श्रुति रूप वाक्य रूप श्रवण और चरम हो गया पाप रहित, इसलिए रूप श्रवण के अनुसार पाप रहित को लेना चाहिए, क्योंकि असंजात विरोधी न्याय है। यद्यपि ऐसा होना चाहिए तथापि अत्र प्रथमम श्रुतम रूपवत्वम निष्फलम, सिद्धांत कहता है कि प्रथम जो रूपवत्व सुना गया है वो निष्फल है, क्योंकि रूपवत्व का ज्ञान होने से उससे क्या होगा लाभ, मतलब इसका कोई मुक्ति नहीं हो जाएगी। और दूसरा है कि ध्यानार्थम ईश्वरे नेतुम शक्यम च, तो ये जो रूपवत्वम है ये ध्यान के लिए ईश्वर में भी लिया जा सकता है, कल्पित है, निर्गुण को सगुण मतलब गुण कल्पना करके ध्यान करने के लिए लिया जा सकता है। और सर्व पापम असंगित्वम सर्वात्मिकत्वम च सफलम, ये जो सर्व पाप असंगित्वम उदिति नाम का निर्वचन करके कह दिया, सर्वेभ्यो पापमभ्यो ये उदित, उदित अर्थात असंश्रिष्ट, ये सफल है, सर्व पाप राहित्य ये तो सफल है। और सर्वात्मिकत्वम ये जो उत हुआ ये सर्वात्मा है, आगे देंगे मंत्र, जो उत हुआ अक्षी पुरुष और चाक्षुष पुरुष ये सर्वात्मा भी है, आगे कहेंगे। ये दोनों का चिंतन करना ये सफल है, जो चिंतन करेगा कि वो जिसका मैं चिंतन करता हूँ वो पाप रहित, जिसका मैं चिंतन करता हूँ वो सर्वात्मा व्यापक है, इस प्रकार चिंतन का फल है। और इस प्रकार चिंतन करेगा वो रूप वाला है, उससे कुछ लाभ नहीं है इसका। अच्छा आगे जीव, ये जो दो चीज हो गया सर्व पापम असंगित्वम और सर्वात्मिकत्वम, जो सफल है इसको जीवे नेतुम अशक्यम, अगर वाक्य का आदि के अनुसार जीव परक कर लेंगे तो ये जो अंतिम में ये चीज है ये जीव परक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीव कभी सर्व पापम असंग नहीं होगा और जीव सर्वात्म भी नहीं होगा, ये जीव में नेतुम अशक्यम च इति ये प्रबल हुआ, अर्थात जो चरम आया वो संजात विरोधी होने पर भी प्रबल है। अच्छा पूर्व पक्ष यहाँ कहेगा कि जो आदि में है जीव है, वो जीव कोई सामान्य जीव नहीं, वो देवता है, जो आदित्य में दिखने वाला पुरुष है वो देवता है, और आप कहते हैं कि चर्म में आया कि वो पाप रहित है। जो देवता लोग होते हैं ना उनको पाप नहीं होता है, तो होने से ये जो पाप रहित वाक्य दिखा करके आप परमात्मा परक कर देना चाहते हैं, वो पाप रहित तो जीव परक होने से भी घटेगा, वो जीव देवता है उसको पाप नहीं लगते हैं, देवताओं को पाप नहीं लगता है, उसके लिए प्रमाण देता है पूर्व पक्षी। न च पूर्व पक्षी कहता है न ह वै देवान पापं गच्छति इति श्रुतेर आदित्य जीवस्यापि पापम असंस्पर्शित्वम इति। सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम, न ह वै देवान पापं गच्छति, देवताओं को पाप नहीं लगता है। इस श्रुति के आधार पर आदित्य देवता जो है जीव है वो भी पापम असंस्पर्शी होगा, तो होने से ये वाक्यों को परमात्मा परक करने का आवश्यक नहीं है, आदित्य जीव को लेने से भी हो जाएगा। सिद्धांति कहता है कि इति नच वाच्यम, हेतु देता है सिद्धांति श्रुतेर, ये श्रुति क्या कहती है जो नच न ह वे देवान पापम गच्छति, ये क्या कहती है, अधुना कर्म अनधिकारीणाम देवानाम क्रियमाण पापमा असंबंधे तत्फल स्पर्शेवा तात्पर्य। अभी जो देवता है देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं है, कर्म में अधिकार नहीं है तो उसको पुण्य पाप होगा फिर नहीं होगा, कर्म में ही अधिकार नहीं है। तो अधुना कर्म अनधिकारीणाम देवानाम क्रियमाण पापम का असंबंध होगा, तो अभी तो उसका कोई पाप लगेगा नहीं, और तत्फल अस्पर्श तो कर्म उसका फल भी नहीं देगा, देवताओं का कर्म का फल भी नहीं होगा। इसी में ही श्रुतेर तात्पर्य, श्रुतेर का अन्वय तात्पर्य के साथ जाएगा, तो जो वाक्य का आरंभ में ना श्रुतेर, तो श्रुतेर तात्पर्य किसमें, अधुना कर्म में अनधिकारी जो देवता है जो कर्म करते हैं उसमें जो पाप अगर होता है तो उसका साथ संबंध नहीं होगा और फल का भी संबंध नहीं होगा। किंतु देवताओं का पहले से संचित पाप हो सकता है, होगा, तो कहते हैं तेसाम संचित पापा भावे, अगर उनका कोई संचित पाप नहीं होगा, अभी तो पाप नहीं लगेगा, संचित पाप भी नहीं होगा, तो फिर आगे और क्षीणे पापे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति और घटेगा उनको, तो उनको तो रहा नहीं और कुछ, तो कहते हैं तेसाम संचित पाप अभावे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति इति अयोगा, ये वाक्य फिर घटेगा नहीं, इसलिए उनका संचित पाप रहेगा, उनको क्रियमाण पाप नहीं होगा। इति अभिप्रेत्य आह सर्व पापम अपगमस्य परमात्मन एव, इसलिए जो आदित्य पुरुष है जिसमें पाप नहीं है वो तो परमात्मा ही होगा, जीव नहीं है। देवता जो जीव है उनको पाप तत्कालीन देव शरीर में पाप नहीं होगा, किंतु उसका पाप रहित तो कैसे हो जाएंगे, पूर्व पाप उनमें रहेगा। भाष्य में सर्व पापम अपगमस्य परमात्मन एव श्रूयते, परमात्मा में ही सर्व पाप का अपगम राहित्य ये सुना गया है। छांदोग्य में कहा गया यह आत्मा अपहत पापमा बिजरो बिमृत्युर बिशोक अपिपास बिजिघत्स, इस प्रकार के आगे कहा गया यह आत्मा अपहत पापमा, बहुब्रीहे अपहतम पापम यस्मात, तो जो आत्मा है अपहत पापमा जिसमें पाप नहीं है, बिजरो बिमृत्यु बिशोक ये सब कहा गया उसका लक्षण, अपिपास जिसमें पिपासा नहीं है, बीजिघत्सो जिसमें जिघत्सा चला गया, जिघत्सा अत्तुम इच्छा जिघत्सा, ये सब परमात्मा में ही सुना गया है। यहां तक हो गया कि सर्व पापम राहित्य, सिद्धांति कहा था कि सर्व पापम असंगित्व और सर्वात्मिकत्व, ये दो चीज परमात्मा में है, तो ये सर्वात्मिकत्व कहाँ है उसके लिए आगे मंत्र कहते हैं भाष्य में तथा चाक्षुषे पुरुषे सैव ऋक् तत्साम तदुक्तम तद यजुस तद ब्रह्म इति इति ऋक् इति ऋक् सामाद्यात्मकताम निर्धारयति, जो चाक्षुष पुरुष में है सा एव ऋक् और आगे तत्साम वही ऋक् है वही साम है, जो सा एव ऋक् वो ऋक् स्त्रीलिंग है ना, इसलिए तत्व को सा कर दिया, साइबरिक साम नपुंसक होने से तत्साम, उक्तम नपुंसक होने से तद उक्तम, यजुस नपुंसक होने से तद यजुस, और तद ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहाँ वेद, इति टीका में दिया इति इति ऋक् समाधि आत्मकता निर्धारित। ये जो चाक्षुष पुरुष है ये ऋक् भी है, वही साम भी है, वही उक्त भी है, वही यजु है, वही ब्रह्म है। उक्त क्या है कहते हैं टीका में आगे, तो ये सब वही चाक्षुष पुरुष है। तो ये चाक्षुष पुरुष अगर कोई जीव होगा, कोई जीव ऋक् भी होगा, साम भी होगा, उक्त भी होगा, वेद भी होगा, जीव कभी ये सब नहीं होगा, इसलिए वो परमात्मा ही हो सकता है। और भाष्य में और एक पंक्ति है, साच परमेश्वर से उपपद्यते। अगर वो चाक्षुष पुरुष परमेश्वर लेंगे, वो ऋक् है, साम है, उक्त है, यजु है, ब्रह्म है, वो सब घट सकता है। कैसे हो जाएगा? सर्व कारणत्वात् सर्वात्मकत्व उपपत्ते है। परमात्मा जो है सर्व कारण है, सर्व कारण होने से सर्वात्मक हो जाएंगे, इति उपपत्ते। टीका में कैसे सा एव ऋक् आगे तत् साम सा एव शैव हो जाएगा, आगे ऋक् है आदिगुण हो गया, सही वर्क हो गया, सही वर्क के आगे आ गया तत्, तो सही वर्क आ गया, आगे तो कर है फिर तत्साम सा एव ऋक् तत्साम। इस प्रकार टीका में सर्वात्म्यम आह, तो वो जो चाक्षुष पुरुष वो सर्वात्मा कैसा है? तथेति अत्र तथेति मंत्र हम लोग देख लिए, तथा चाक्षुष पुरुष है सही वरु ऋक् अत्र तत् शब्द चाक्षुष पुरुष उच्यते। जो मंत्र अभी कहा गया सही वरिक तत्साम तद उक्त तद यजो जितना जितना तद कहा गया वो सब चाक्षुष पुरुष ही तत्शब्द से कहा गया। ऋगादि अपेक्षा लिंग व्यक्त्यय ऋक् स्त्रीलिंग होने से सा ऋक् कह दिया, उक्तम शस्त्र विशेष तत्साहचर्यात साम स्त्रोत्रम, एक होता है शस्त्र एक होता है स्तोत्र। तो स्तोत्र कहते हैं जो कि ये प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम, हम कहते हैं ना महिम्न स्तोत्रम, ये प्रगीत हम गान करते हैं, तो प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम, गुणी में गुण है उसका कीर्तन किया जाता है, किंतु जो प्रगीत मंत्र जिसका गान किया जाएगा प्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम, इसको कहते हैं स्तोत्र। ये बृहदारण्य का द्वितीय खंड का शुरू शुरू में ये सब आएगा विचार। और शस्त्र हो गया अप्रगीत, बाकी सब समान है। शस्त्र जो कि गायन परक नहीं है, जो गायन परक महिमा ये हम गा सकते हैं, इसलिए इसको स्तोत्र कहा जाएगा, स्तोत्र पाठ करते हैं गा सकते हैं, और जो गा नहीं सकते हैं उसको कहा जाएगा अप्रगीत मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तन, खाली अप्रगीत बाकी तो सब डट हो जाएगा। क्या चीज ये स्तोत्र और शस्त्र ये वेद में व्यवहार होता है, हम तो उसको अन्यत्र मतलब क्या ना गौण प्रयोग कर लिए सर, तो मतलब शस्त्र स्तोत्र ये वेद का ही बात है, अन्यत्र भी गौण प्रयोग हो गया। नहीं घटेगा तो ये गौण प्रयोग यहाँ कह देते हैं, मतलब सिंगो माणव का जैसा गौण प्रयोग। अच्छा उक्तम टीका में उक्तम शस्त्र विशेष, शस्त्र अर्थात जो अप्रगीत मंत्र और तत्साहचर्यात साम स्तोत्रम, क्योंकि साम होता है वो गायन जो गान किया जाएगा साम, ये स्तोत्र इसको स्तोत्र कह दे। साम आप लोग सुने हैं ये नेट में है, एक दिन हमको दिखाया कहीं बढ़िया गाते हैं अच्छा लगता है सुनने, तो संभवतः आजकल और इतना उनमें नहीं है सामर्थ्य, किंतु जब गाते हैं तो ठीक है अच्छा गाने के लिए। दक्षिण में ये सब हुए लोग हैं, एक बार एक व्यक्ति आया था, उसका बालक था करीब 3 साल का, तो वो मतलब साम गायन करने के लिए फिर हम लोग को बुलाया गया सुनने के लिए, तो सब कर दक्षिण में है करते हैं अच्छा। और आश्चर्य है जो आदमी तो हम सुना करीब 10 मिनट मतलब इतना उसको रट करके रखा है और उसका जैसे ऊपर उठना नीचे होना जैसे होना ये सब कितना अभ्यास किए हैं। कम उम्र का ये था युवा दिखाया। उत्तम शास्त्र विशेष तत्साहचर्यात साम स्त्रोत्रम ये गायन किया जाता है। और उक्ताद अन्यत शस्त्रम ऋग उच्यते, उक्त से जो अन्य शस्त्र हो गया गायन परक नहीं है तो उसको ऋग कहा जाएगा। और यजुर्वेदो यजु जो कहा गया तद यजु यजु अर्थात यजुर्वेद, और तद ब्रह्म ब्रह्म अर्थात त्रयो वेद तीनों वेद वही है, चाक्षुष पुरुष जो है वही तीनों वेद है। यहाँ चाक्षुष पुरुष का ये बात कह दिया अर्थात चाक्षुष पुरुष जो है वो सर्वात्मा है, इतना कह करके आगे कहते हैं भाष्य में। भाष्य में जो सच परमेश्वर सच से इसको प्रवेश कर सच परमेश्वर साच परमेश्वर से उपपद्यते आगे देखिए पंक्ति सर्वकारणत्वात् सर्वात्मकत्वोपपत्तिः, वो तो बाद में हो गया। अब सा लिंग पूछते ना कहाँ से सा गया और पूर्व का परामर्श करेगा। साच परमेश्वर से उपपद्यते वो परमेश्वर का ही हो सकता है, क्या चीज होगा उसका पूर्व में दिया है सामाध्यात्मकता। हाँ ये सामाध्यात्मकता यही परमेश्वर का है, सामाध्यात्मकता यही सर्वात्मकता, क्योंकि वही साम है वही ऋक है वही उक्त है वही वेद है वही यजु है, ये सामाध्यात्मकता का अर्थ हो गया सर्वात्मकता। ये सर्वात्मकता केवल परमेश्वर का ही हो सकता है, क्यों कहते हैं सर्व कारणत्वात् सर्वात्मकत्व उपपत्ते, सर्व कारण है वो। आगे भाष्य में पृथ्वी अग्न्याद्यात्मके च अधिदैवतम ऋक्षामे, अधिदैवत ऋक और अधिदैवत साम अर्थात देवता विषय का कौन है कहते हैं पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी रूप अधिदैवक ऋक और अग्नि रूप हो गए अग्नि हो गया अधिदैवत साम, पृथ्वी और अग्नि ये दोनों देवता है तो ये हो गया ऋक और साम। और बाघ और प्राणाध्यात्म के च अध्यात्मम, अध्यात्मम रिक्षा में अध्यात्म में रिक्षा में हो गया वाक और प्राण ये हो गया। इति अनुक्रम्य इस प्रकार की अनुक्रम आरंभ करके आगे कहा गया तस्य ऋक् च तस्य ऋक् च साम च गेष्णो इति अधिदैवतम, तस्य अर्थात वो जो आदित्य पुरुषस्य रिक च साम च उसका रिक और साम ये दोनों तस्य टीका में दिया है रिक्षा में तस्य अच्छा अर्थ दिया नहीं आदित्य पुरुष से अधिदैवत का बात चल रहा है। अच्छा रिक च यहाँ क्या कहेंगे जो अधिदैवत आदित्य पुरुष है वही अध्यात्म चाक्षुष पुरुष है, और आदिदैवत के लिए कह दिया कि रिक साम कौन है पृथ्वी और अग्नि, और वही अध्यात्म पुरुष जो चाक्षुष पुरुष उसका ऋक् साम हो गया वाक प्राण, इस प्रकार की कह करके कहते हैं तस्य ऋक् च साम च ऋक् साम ये दो च गेष्णु गेष्णु अर्थात पक्षौ पक्षौ अर्थात जो पक्षी का होता है ना दो पंख, तो यही वो आदित्य पुरुष का दो पंख हो गए पृथ्वी और अग्नि, और चाक्षुष पुरुष का दो पंख पंख हो गए बाघ और प्राण, यही दोनों ऋक्षाम है उसका। अच्छा और तथा अध्यात्मम अपि जैसे तस्य ऋक्च सामच गेष्णो आदित्य पुरुष के लिए कह दिया तथा अध्यात्मम अपि अध्यात्म अर्थात याव न यौ अमुष्य गेष्णो तौ गेष्णो इति यौ यौ अमुष्य अमुष्य अर्थात अधिदैवतस्य अधिदैवत आदित्य पुरुष का जो गेष्णो गेष्णो अर्थात पक्षमो वही तौ गेष्णो च अक्षी पुरुषस्य अतिदेश कर दिया अर्थात अधिदैवत का कथन करके अध्यात्म में अतिदेश कर देते हैं। इति टीका में आधिदैवतम ऋक् पृथ्वी अंतरिक्ष दिव नक्षत्र आदित्यगत शुक्ल भारूपा पंचविधा श्रुति उक्ता, अधिदैवत जो ऋक है वो पांच उसका रूप दिखाते हैं, ये छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकरण में वो आया है अभी जो प्रकरण चल रहा है छांदोग्य उपनिषद का 1.6.1.7 इस प्रकरण का बात है। अच्छा प्रथम अध्याय में है, वहां कहते हैं जो अधिदैवत का ऋक है तो ये कह दिया मूल में अग्नि पृथ्वी अग्नि आध्यात्म के अधिदैवतम ऋक्षा में कहता पृथ्वी आदि अग्नि आदि इस प्रकार कहा, तो इसको कहते हैं अधिदैवतम जो ऋक है वो पृथ्वी आगे आदि कहा था, आदि कहने से अंतरिक्ष दीव नक्षत्र और आदित्य गत शुक्ल भारूप, आदित्य में होने होना जो शुक्ल भाव अर्थ प्रकाश जो शुक्ल प्रकाश रूप ये हो गया अधिदैवत का ऋक जिसका प्रथम है पृथ्वी, भाष्यकार खाली पृथ्वी कह दिए, तो ये पांच चीज हो गया अधिदैवत आदित्य पुरुष का ये एक पक्ष जो कि ऋक शब्द से कहा जाता है, ऋक शब्द से कहा जाता है अर्थात आप इस प्रकार की यहाँ ये उपासना परक है ब्रह्म का उपासना है, इस प्रकार की उपासना करना है जो आदित्य पुरुष ब्रह्म है उसका ये एक पक्ष ये सब है, ये पृथ्वी है अंतरिक्ष है दीव है नक्षत्र है और आदित्य में दिखने वाला शुक्ल रूप, पांच प्रकार की इस प्रकार उपासना करने के लिए। ये आदित्य में दिखने वाला ब्रह्म है या ईश्वर है? आदित्य में दिखने वाला जो ब्रह्म अर्थात वही ईश्वर उपासना किया जाएगा ना, वही शुद्ध ब्रह्म का बात नहीं है उपासना करने के लिए। पूर्व पक्ष कहता है कि जीव का उपासना, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म का उपासना, ब्रह्म का उपासना मतलब ईश्वर हो गया परमेश्वर कहते हैं इसका, तो उसका पांच इस प्रकार की ये पक्ष मतलब उसका जो एक पक्ष हो गया जो कि ऋक हो गया ये पांच प्रकार के अर्थात तो उसका पक्ष में ये कल्पना करे पंचविधा श्रुति उक्ता। और वो जो अधिदैवत आदित्य पुरुष हो गया उसका दूसरा पक्ष है साम, वो क्या है कहते हैं साम च अग्निर वायु आदित्य चंद्र और आदित्य गत अति कृष्ण रूपम, आदित्य में एक अति कृष्ण रूप में दिखता है, वहां भाष्यकार कहते हैं योगी प्रत्यक्ष गम्य, आदित्य में शुक्ल भारूप तो हमको भी दिखता है किंतु आदित्य में जो अति कृष्ण रूप दिखना तो ये योगी प्रत्यक्ष गम्य। ये उक्तम पंचविधम अर्थात वो जो आदित्य पुरुष हो गया उसका दो पक्ष हो गया ऋक और साम, ऋक में ये पांच चीज का आप ध्यान करना है और साम में भी ये पांच चीज का ध्यान करना है, ऋक साम उसका दो पक्ष हो गया। और अध्यात्म जो चक्षुष पुरुष हो गया उसका भी ऋक और साम है एक एक पक्ष, उसका ऋक हो गया वाक चक्षु श्रोत्र और अक्षिस्थ शुक्ल भारूप चतुर्विधा, चक्षुष पुरुष का चार प्रकार की हो गया वाक चक्षु श्रोत्र और अक्षिस्थ शुक्ल भारूप, चक्षु में जो शुक्ल प्रकाश भारूप जो कैसे आदित्य में, आदित्य में अति कृष्ण रूप अग्नि वायु आदित्य चंद्र जो कृष्ण रूप सिर्फ आदित्य के साथ वायु के साथ भी ना ना ना ना वह पांच है ना, एक अग्नि एक वायु एक आदित्य एक चंद्र चार हो गया, पंचम हो गया आदित्यगत कृष्ण अति कृष्ण रूप, वो आदित्य नहीं है आदित्य में होने वाला जो अति कृष्ण रूप। अच्छा अभी अध्यात्म में इसी प्रकार के ऋक हो गया वाक चक्षु श्रोत्र अक्षिस्त शुक्ल भारूप ये चार हो गए, तो अक्षिस्त पहले चक्षु दे दिया और चतुर्थ जो है वो चक्षु नहीं है, चक्षु में दिखने वाला जो शुक्ल भार रूप जो प्रकाश दिखता है चक्षु में, और ये चक्षुष पुरुष का साम दूसरा पक्ष हो गया प्राण छायात्मा, छायात्मा अर्थात जो छाया जो मनुष्य चलने से जो उसका छाया होता है छायात्मा, और मनो और अक्षिगत अति नील रूप, अक्षि में चक्षु में होने वाला अति नील रूप प्राण छायात्मा और मन और अक्षिगत अति नील रूप ये चतुर्विधम। ये छायात्मा वो मनुष्य चलने से जो वो नहीं है, वो चक्षु में जो ये होता है ना, आप किसी का सामने में खड़े हो जाएंगे उसका चक्षु में छायात्मा होगा ना, चक्षु गोलक दृश्य छाया हाँ वो जो चक्षु गोलक में दिखने वाला छायात्मा वो लेना है। प्राण छायात्मा मन और अक्षिगत अति नील रूप, ये हो गया चाक्षुष पुरुष का साम। इसे उपासना करने के लिए ये चिंतन करना चाहिए। ये आजकल धीरे धीरे घट जाता है, किंतु श्रौत उपासना ये स्मार्त उपासना की अपेक्षा अधिक बलवान। आजकल संध्या वंदना कर्म कीर्ति कर्म कई भी नहीं करते इसे। उस समय उपासना का विधान, उस समय उपासना लोग करते थे, ये कितना करते हैं। किंतु हम लोग बचपन में देखे थे कि लोग अर्थात जो बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण होते हैं, तो एक दो तीन तो हम देखा था वो लोग उपासना करते थे। आजकल ये सब है ना, ये उपासना उसे उपासना करते हैं। मतलब सुबह वो लोग 9-9:30 तक वो अपना इससे निकलेंगे नहीं बाहर, वो पूजा करेंगे फिर उपासना करेंगे, अर्थात तो भोजन का समय होने से वो निकलेंगे। इस प्रकार के देखा है लोगों से करते थे एवं क्रमण। और क्या भरोसा ये हम लोग नहीं किए हैं, नहीं करेंगे तो यहाँ तक पहुंचना कठिन है, तो उपासना क्या होगा। एवं क्रमेण आगे टीका में, एवं क्रमेण ऋक्षा में अनुक्रम्य श्रुति आह। इस प्रकार के ऋक और साम का ये कथन कर दिया, करके आगे श्रुति कहा है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। तस्य ऋक् च साम च गेष्णो इति अधिदैवतम। तो ये सब ऋक और साम का कथन करके, तस्य अर्थात आदित्य पुरुष का ये ऋक और साम दो पक्ष है। अरे इसी प्रकार अध्यात्म जो चाक्षुष पुरुष है उसका भी दो पक्ष ये कहा गया। अच्छा आगे, यौ सर्वात्मक ऋक् सामात्मको गैष्णो अमुष्य आदित्यस्थस्य तौ एव अक्षिस्थस्य गैष्णो पर्वणि इत्यर्थ। जो भाष्य में दिया ना, तथा अध्यात्ममपि यौ अमुष्य गैष्णो तौ गैष्णो, अमुष्य अर्थात आदित्य पुरुषस्य, इसको टीका में कहते हैं यौ सर्वात्मक ऋक् सामात्मको गैष्णो। जो ये सर्वात्मक ऋक् साम रूपको जो गैष्णो पक्ष किसका, अमुष्य आदित्यस्थस्य पुरुषस्य, उसको अतिदेश करते हैं तौ एव अक्षिस्थस्य पुरुषस्य गैष्णो। गैष्णो अर्थात पर्वणी, पर्वन प्रतिपदिक है, पर्वन अर्थात वो जो गांठ का गांठ बीच में रहने वाला पक्ष को भी जो पंख, उसको पर्व भी कहते हैं। तो ये उसका पर्वणी, इसे उपासना करने के लिए। अच्छा तच्च भाष्य में आगे, तच्च सर्वात्मनो एव उपपद्यते। ये जो सब कहा गया है कि वो उसका रूप है, ये सब सर्वात्मा ब्रह्म का ही हो सकता है। तो अग्नि भी वही है, और अंतरिक्ष वही है, दीव वही है, नक्षत्र आदित्यगत शुक्ल भाष ये सब वही है, कहने से सर्वात्मा परमात्मा में घटेगा। भाष्य में कहा तच्च सर्वात्मनो एव उपपद्यते। तच्च का अर्थ टीका में कहते हैं ऋक् साम गैष्णत्वम इत्यर्थ। जो व्यापक है ऋक् साम गैष्णो अर्थात उसका पक्ष, ये व्यापक है, ये परमात्मा हमें घटेगा। सर्वगान गेयत्व लिंगांतरम आह। अभी दूसरा कहते हैं कि यहाँ आदित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष से जीव नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सर्वगान के द्वारा गेय वो होता है जो आदित्य पुरुष चाक्षुष पुरुष, ऐसे आगे मंत्र है। तो चाक्षुष पुरुष आदित्य पुरुष से अगर जीव को लेंगे, सभी गान उसी जीव का कथन करते हैं, इस प्रकार नहीं घटेगा। किंतु अगर ये दोनों पुरुष से हम परमात्मा को लेंगे, तब सभी गान उसी परमात्मा का ही होता है, ये घट जाएगा। जो कोई भी गान किया जाता है उसी परमात्मा का ही। सर्व गान गेयत्वम, सर्वेण गानेन गेयत्वम, ये उसी परमात्मा का ही घटेगा, ये लिंगांतरम हुआ। इसके लिए आगे श्रुति दिखाते हैं कैसे अध्यात्म और अधिदैव, ये बीच में कह दिया अध्यात्म अधिदैव। अध्यात्म अधिदैव एक करने का तात्पर्य है कि ये व्यष्टि समष्टि में भेद को हटाने के लिए, ये जितने सारे ये चीज है ना, इसका तो अंत कर देगा मांडुके उपनिषद। ये वास्तविक क्या है ना, ये कल जो हम लोग विचार कर रहे थे, ठीक है 3 मिनट है उसको करेंगे। ये जो सूत्रकार अभी कहे हैं, ये जो आनंदमय अधिकरण को लेकर के जो हुआ, तो सूत्रकार जितने अद्वैत परक नहीं कहे हैं। अद्वैत का प्रचंड उद्घोष तो ये गौड़पाद भगवान किए मांडुक्य आकर के। तब तक जो सब भगवान व्यास जी का जो सब ग्रंथ देखेंगे, जो ये अष्टादश पुराण देखेंगे अथवा ये सब सूत्र देखेंगे, उसमें उतना प्रचंड अद्वैत का कथन नहीं है कहीं। अरे प्रचंड अद्वैत का कथन ये गौड़पाद भगवान क्यों किए, ये बौद्धों का इसके लिए। तो क्योंकि वो लोग जिस प्रकार की तर्क के साथ बात कहने लगे, शून्यवाद का प्रतिपादन करने लगे, अगर अद्वैतवाद उसी प्रकार की तर्क रीति से ये अद्वैत वेदांत का ये नहीं करेगा, अर्थात किसी प्रकार की भी सविशेष को मानेगा, तो बौद्ध लोग इसको खंडन कर देंगे, क्योंकि उनके पास विज्ञानवाद है, अर्थात बाकी जगत तो कुछ है ही नहीं, केवल विज्ञान ही है। और आगे वो लोग शून्यवाद भी कहते हैं, अर्थात जगत कुछ है ही नहीं, तो उसको तो अर्थात प्रतिरोध करने का सामर्थ्य केवल मांडुक्य में है। तो मांडुक्य कारिका आने के बाद जो अद्वैत वेदांत का ये जो अर्थात प्रचंड प्रवाह हुआ, भाष्यकार उसको आगे लेकर के और चले। यहाँ जो सूत्रकार कह दिए आनंदमय अधिकरण में, ये वृत्तिकार पक्ष में भी हमको जैसा लगा कि वृत्तिकार का पक्ष में इतनी अधिक घट जाता है, तो तब तक ये सूत्रकार इतना अर्थात स्पष्ट अत्यधिक स्पष्ट शब्द से अद्वैत वेदांतों को ये सर्वत्र कहीं कहे हैं, बहुत स्पष्ट से कहीं कहे हैं, किंतु उस जगह में इतना नहीं कहे। जैसे आप गीता का त्रयोदश अध्याय देखेंगे, प्रकृति पुरुष का कथन आया है, ये तो जैसा संख्या जैसा लगेगा, किंतु भाष्यकार जब उसका भाष्य करते हैं वो बिल्कुल अद्वैत पर कर दिए हैं, और संख्या का बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ये प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, इस प्रकार के सब जो वाक्य आया गीता में, और बाकी भी आप ये शांति पर्व इत्यादि देखेंगे और ने सब मतलब पुराण में जहां भी थोड़ा तत्व का विचार हुआ है, इस प्रकार की प्रचंड अद्वैत का कथन, मतलब द्वैत का पूरा संपूर्ण रूप से खत्म मतलब निराकरण करके अद्वैत का कथन इतना नहीं आया है। ये गौड़पाद भगवान आरंभ किए, भाष्यकार उसको आगे लेते हैं, तो जहां जहां उनको मिल जाता है कि इतना स्पष्ट अद्वैत का कथन नहीं होता है, भाष्यकार उसको पूर्ण अद्वैत प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि तात्पर्य उसी में है, अद्वैत में। उस प्रकार की अगर हम थोड़ा भी विशेष कथन करेंगे, जीव का अंतिम लाभ नहीं होगा। ये शास्त्र का आवश्यकता क्या है, जीव को अंतिम लाभ में पहुंचाना, और शास्त्र में ऐसा है कि थोड़ा संशय तो हो सकता है, नहीं तो ये जो श्रवण का क्या है, श्रवण करते हैं प्रमाण संशय का दूर करने के लिए ना, तो प्रमाण संशय दूर करने के लिए श्रवण अगर है तो इसका अर्थ कि प्रमाण ऐसा है कि संशय हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसलिए प्रमाण संशय दूर करने के लिए। क्यों दूर करना है, क्योंकि लक्ष्य है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, तो इसलिए भाष्यकार सर्वदा अर्थात बिल्कुल निर्गुण पर लेंगे। वरंग भाष्यकार तो कहीं कहीं थोड़ा मतलब घटा दिए हैं, मांडुक्य देखेंगे वो तो बिल्कुल एकदम, मांडुक्य तो व्यवहारिक सत्ता का स्वीकार नहीं किया, एक पारमार्थिक सत्ता एक प्रातिभाषिक सत्ता, वहां तो व्यवहारिक है ही नहीं, प्रातिभाषिक जगत प्रातिभाषिक कहते हैं बार बार, तो अर्थात जीव का कल्याण के लिए ही इसी प्रकार की भाष्यकार भगवान अलग प्रकार की सब करते हैं। लेकिन वृत्तिकार लोग जो समुच्चयवादी भी बोलते हैं और जो इस प्रकार घटाते हैं, फिर अद्वैत को कैसे मतलब, इसीलिए तो वृत्तिकार इत्यादि का मत और रहा नहीं धीरे धीरे साधना, फिर क्या किसको करते रहता था फिर लोग वो उस समय में वो समुच्चयवादी कर्मपरक होकर के चलते थे, संन्यास भी नहीं लेते हैं, उस समय में संन्यास का कहां इतना प्राबल्य था, लेकिन उस समय जो लोग अच्छा लोग था उनका जो वो बिल्कुल ये सबसे अलग एकदम, वो शुद्ध निर्गुण में रहते थे, नहीं रहते थे नहीं जड़ भरत जैसा आता है, बाकी उस समय संन्यास इतना आवश्यक नहीं पड़ रहा था क्योंकि लोग इतने शुद्धि था मतलब अंतकर्म ग्रस्त, जितने हमारे ऋषि थे वो सभी तो गृहस्थ थे, ज्ञान उनको हो सकता मतलब ये था, किंतु ये द्वैत परक उस समय में अर्थात लोक प्रचलन में ये द्वैत परक हो करके, शास्त्र भी द्वैत परक अद्वैत परक भी था, ये तो इसमें आगे आएगा ना सूत्र, जहां कहा जाएगा कि इति जैमिनी इति कार्ष्ण्याजिनी इस प्रकार के कहेंगे, और वहां आत्मरथ्य भी कहेंगे, वो बिल्कुल एकदम निर्गुण परक कहते हैं। द्वैत परक वाला होते समुच्चयवाद करते होते भी उनका कोई मतलब थोड़ा क्रम है, क्रम में हो जाएगा मतलब उनका कोई रुक जाएगा मुक्ति ऐसे तो ना नहीं है। इसलिए जो आरंभण अधिकरण आएगा वहाँ पहले परिणामवाद को दिखाया गया, आगे विवर्तवाद को दिखाया गया। अगर विवर्तवाद वेदांत का मुख्य मत है, परिणामवाद को क्यों देखा है उसको संक्षिप्तकार वहां स्पष्ट करते हैं कि ये अर्थात जो बिल्कुल द्वैत को सत्य मानता है उसका बिल्कुल विवर्तवाद कहेंगे वो ग्रहण नहीं होगा, इसलिए परिणामवाद कहा गया। अर्थात ये जो द्वैत दिखता है वो सब एक ही का परिणाम है, आगे कहेंगे ये परिणाम नहीं, ये केवल विवर्त, ये केवल कल्पित है। परिणाम भी जब कह देंगे ना तब आप नाना से एक में आ जाएंगे, सब प्रधान में पहुंच जाएंगे। ये सब इतना नहीं है, नाना नहीं है, केवल एक ही प्रधान है, ब्रह्म है और प्रधान है, इस प्रकार के आ जाएगा। आगे कहेंगे नाना ये प्रधान भी नहीं, ये भी कल्पित है। तो जब नाना से दो में पहुंच जाएगा, दो से एक को ले जाना सरल पड़ेगा, इसलिए अर्थात शास्त्र का उसी प्रकार की हुआ है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।